بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم. او دا مخی تو طورت انشراح دا مخی طورت نزولن دو رسم دی پس تو دو خانه اپا ترتیب که اچوران می نمبر دی پس تو دو خانه رب دو طورت مخی طرح مخی طورت تسلیو نبی اسلام تا دلتا بیانو تحدث بی نعمت چر کلا اللہ ربان احسان کرده و خلق دو بیانو که کنه دو مخی طورت که خطاب و خصوصی نبی اسلام تا دی صورت که عام مسلمانان تا چتا تو بیانو که درین مخی طورت که آیت نمبر وم کیوی وجه که دوار لن فادا و در تا آیت نمبر ایک کیوی ما در رب قرآن تسینه قرآن نکڑا قرآن نیستا نو بیانو که کنا سلورم مخی طورت که آیت نمبر اٹ کیوی وجه ده که آیلن فاغنا ما من دی غریب نو ما بی پرواگ رن ماتنا و در تا آیت نمبر چار کیوی ما در جو چا تکڑا یا پینزم مخی طورت که آیت نمبر چار کیوی ولل آخر تو خیر لک من رولا ندلتا آیت نمبر پانچ او چی کوئی فاین نمار وسر یسرا نمار وسر یسرا سختای پسیار سانتی آدھا سختای پسیار سانتی آدھا شبگم مخی طورت کی آیت نمبر گیارا کیوئی واما بینی آمت رفی کا فہد ندلتا آیت نمبر ست کوئی فیضا فراتا فرنم امتیادات دو طورت طورت ممتعاد دے علم نشر اخلاق سات رک دویم امتیاد طورت ممتعاد دے وعدان ہن قوید رک اللہ دیان قوضوارن بل امتیاز طرد ممتاز ہے آیت نمبر چار اور نہ لگا ذکر بل امتیاز طرد ممتاز ہے فائنہ مار اوتر اوتر ان مار اوتر اوتر بل امتیاز طرد ممتاز ہے فائدہ فرق تفان سب ویلا رکھ فرام مقصد دوسرا تحدث بے نعمت ترغیب اور کے بیان تو چیزہ دے نعمت کا پدی سورہ کے پدارہ میں خطاب نبی اسلام کرے خمرات علماء دومت دی دکدا جانشین او قائم مقام نبی اسلام دی علم نسر اکلان صادر اکن اما پران نیستا تارپا رسی نستا قرآن تا قرآن تکین ولی وادان آن که ویدر اکن ادبالری میکستا نبوشتا بوجو پتا بانی چه معاشره می خراب دا بسنگ سامو نو اللہ دا چلو خو اللہ دی آغا بوج آن قضوار اکن چه ماتول استا عملا چه تڑی کی غیرتی اقبل قومی نیچا حکم تبا کی گی تو پدہ بوجھ رہا دی مصیبت پھر رہا دی ورفانا لکھا دیکھ رہا اب پور تک مختالہ بیان ستا نبی اسلام بیان اللہ اچھت کر اخبر نوم سر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ درد مسلمانان بیان اللہ اچھت کر وذکرم اللہ بیمن عندہو تو قرآن ورہو بیان اللہ عرش طرف آکی کئی ورفانا لکھا دیکھ غادیس کی چرا دی فینما عسر یتران فذکرن سرد سختیانا سانتیانا اول کی تکلیف دیر دے آبیا سانتی آنا انا مال اوسر اوسرا اگران سرد سختی آنا تا گورا دا دغا چی اسم معرفہ چی معاد شی نسانی غیر عین اولائی او دا ار اوسر اسم معرفہ دا اول اوسر دا یو دا یعنی اوسر یو دے پا دنیا کی او ناکر اسم ناکر یوسران دا چی معاد شی یا نگوارا شی ندرون بای یو مانا دویم دی مانا نگورو سطح گورا فتح کنن سرد سختیانا سانتی آدا دنیا کی آخرت کی و این نمارو تروسا کنن سرد سختیانا سانتی آدا آخرت کی و سختی یو شا پا دنیا کی او سانتی آگر گانی دوارو شی یو پا آخرت کی آخر جوان پی دنیا کی اول پا آخرت کی فیدا فرقتا فتکر چی فارغ شتا دا بیانا فان صاحب ندرگا اللہ تا یا کله چې بیان شته ده فارغ شته ده موږ نه نو فان صاحب قدرګا بیان تا وای دا رب کو فارغه و خپل رب ته شوق ساتا یا خلکو له شوق پیدا کړو طرف ته خلکو له شوق پیدا کا قران کریم طرف ته چې خلک راشي د الله کتاب ته کینه مخکې وای